specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 24 czerwca, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i zwiększenie wydatków na obronę zdominują tematy szczytu NATO w Hadze. A w serwisie też o tym, jak szybko wyrobić przed urlopem europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Oraz o tym, że sytuacja ekologiczna Odry jest nadal zła. Alga wróciła tak naprawdę. Zawieszenie broni między Iranem a Izraelem zaczęło obowiązywać, ogłosił na swoim portalu społecznościowym Donald Trump. Prezydent USA zaapelował do obu stron konfliktu, by nie łamały postanowień umowy. Wcześniej Iran przeprowadził kilka serii ataków rakietowych na Izrael. W mieście Beer-Sheva na południu kraju pocisk uderzył w blok mieszkalny. Zginęły 4 osoby, kilka zostało rannych. Przedstawiciel władz prowincji Gilan na północy Iranu przekazał irańskiej agencji prasowej, że w izraelskim ataku nad ranem zginęło 9 osób. Konflikt na Bliskim Wschodzie zdominuje szczyt NATO, który rozpoczyna się dziś po południu. Polskę reprezentują w Hadze prezydent, szef MON i szef dyplomacji. W przeciwieństwie do politycznych różnic w kraju, w Hadze polskie władze mają być jak monolit. Zwracał na to uwagę w ubiegłym tygodniu w trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda. Nie ma żadnego problemu na naszej scenie politycznej tutaj z konsensusem w tej kwestii. Pierwsze sesje robocze szczytu już dziś po południu o bezpieczeństwie i większych pieniądzach na ten cel będą debatować ministrowie obrony. Polska jest zwolennikiem podnoszenia wydatków i zobowiązań państw członkowskich sojuszu. Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. O zwiększanie nakładów na obronność z obecnych 2 do co najmniej 3% PKB plus dodatkowe 1,5% na strategiczne cele obronne zabiega od wielu tygodni szef NATO Mark Rutte. Popierają go w tym Polska, państwa bałtyckie i kraje nordyckie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rząd powinien być odchudzony, a premier nie powinien dalej kontynuować swojej misji, mówił marszałek senior Marek Sawicki w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Zdaniem polityka PSL-u zdymisjonowany powinien zostać minister rolnictwa Czesław Siekierski, polityk z jego partii. Minister Siekierski nie uczynił nic w zakresie przygotowania polskiego rolnictwa do zeroemisyjnej produkcji zwierzęcej. Mamy ogromne dofinansowanie do energetyki jądrowej, mamy dofinansowanie do fotowoltaiki i za niespełna 3 miliardy przeznaczone na biogazownie rolnicze. To jest kpina po prostu zwyczajnie z rolników i z programu rolnego. Oczekiwań ludowców nie spełnia też szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Cała rozmowa z Markiem Sawickim w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. A rekonstrukcja rządu będzie oznaczać konsolidację resortów, mówił o tym w Polskim Radiu Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Z mojego punktu widzenia w ogóle klimat, energetykę, ale nawet ochronę środowiska traktowałbym jako gałąź gospodarki, traktowałbym to w kategoriach gospodarczo-rozwojowych, a nie tak jak do tej pory te obszary nie zawsze się widziały. Premier Donald Tusk zapowiadał, że rekonstrukcja rządu zostanie ogłoszona na początku lipca. Wyjeżdżając na urlop, warto pamiętać o wyrobieniu europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek można złożyć elektronicznie i karta przyjdzie do nas pocztą. Jeśli potrzebujemy na już, dostaniemy ją w siedzibie NFZ-u, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki Piotr Kalinowski z Mazowieckiego Oddziału Funduszu. Także jeżeli wylatujemy z lotniska Chopina, to tam jest punkt NFZ-u, dokładnie hala odlotów niedaleko wejścia C. Tam też można wyrobić w ostatniej chwili kurs, aczkolwiek radzę przyjść po prostu do oddziału. Może być kolejka, ale też się proszę nie przerażać, bo wydanie takiej karty to jest kwestia 2,5 minuty, także ta kolejka idzie dosyć szybko. Poza tym to nic nie kosztuje, a w razie wypadku, nagłej choroby czy na przykład skręcenia kostki nie będziemy musieli płacić za pomoc medyczną z własnej kieszeni. Zapomnieliśmy o Odrze, a sytuacja ekologiczna rzeki jest nadal zła, alarmuje artysta i dokumentalista Adam Lach. Wraz z żoną Dybą pokazali na Belfast Fotofestiwal film poświęcony Odrze. Media zapomniały o katastrofie ekologicznej sprzed 3 lat, mówi artysta. Jego film śledzi poetycką podróż, jaką wzdłuż Odry odbywa Michał Zygmunt, muzyk i miłośnik rzeki. Ja słyszałem, jak wielkie zło wyrządzamy tej rzece i że ja nie mogę być obojętny. Oda teraz nadal w kanale Gliwickim w niektórych miejscach jest praktycznie martwa. Alga wróciła tak naprawdę. Powódź, przerażająca powódź zeszłego roku, tą algę trochę przegoniła, ale z rzeką nadal się dzieją bardzo złe rzeczy tak naprawdę. Tam nie ma żadnych regulacji, nic się nie zmieniło pod tym względem. A festiwal w Belfaście to największy przegląd fotografii w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii. Klimat. Około 60% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, wiatru i słońca. Właśnie rozpoczynają się tak zwane zielone godziny, które potrwają do 16. Oznacza to, że w sieci jest więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie. W lasach całej Polski mamy zagrożenie pożarowe na średnim poziomie, wyjątkiem pas nadmorski, gdzie zagrożenie jest niskie. Przybywa miejsc z suszą hydrologiczną w zlewniach rzek i na jeziorach. Takich alertów jest już 27. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze jeden o poranku serwis sportowy i Norbert Michalak. Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie od turnieju w Bad Homburg. Polka w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach zagra z Wiktorią Azarenką, która do drabinki głównej dostała się przez kwalifikację, a wczoraj Białorusinka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Laurę Ziegemund 6-2, 6-2. Mecz Świątek z Azarenką powinien się rozpocząć o 11. W turnieju grała też Magdalena Fręch, która swój udział zakończyła już na pierwszej rundzie. Zaglądamy do Arłamowa, gdzie polskie piłkarki przygotowują się do Mistrzostw Europy. Do reprezentacji dołączyła Małgorzata Mesjasz, która na co dzień gra w Milanie. Zastąpiła ona Martynę Brodzik, która musiała opuścić zgrupowanie w Arłamowie, mówi selekcjonerka Nina Patalon. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Martyna miała bardzo dużo spokoju. Także też jest moja prośba. Ja tylko i wyłącznie mogę przekazać, że z przyczyn zdrowotnych Martyna musiała opuścić zgrupowanie. Niestety nie jestem zobligowana, żeby szczegóły przekazywać, bo to także jest kwestia samej zainteresowanej. Ale uwierzcie mi, że jest pod bardzo dobrą opieką. Trzymamy za nią kciuki. Mistrzostwa Europy Kobiet rozpoczną się 2 lipca. Reprezentant Polski w piłce nożnej Nikola Zalewski na stałe zostaje w Interze Mediolan. Klub postanowił wykupić 23-latka za AS Romy. Polak w barwach Nerazzurri rozegrał dotychczas 17 spotkań, w których strzelił gola i zanotował asystę. Zalewski jest drugim Polakiem w Interze obok Piotra Zielińskiego, choć w jego przypadku coraz częściej mówi się, że może odejść z włoskiego klubu. Sponsorem prognozy pogody jest Polo Market. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polo Market. Po wczorajszym upale i gwałtownych burzach dziś będzie spokojniej, od kilkunastu stopni na Pomorzu do 25 na Opolszczyźnie. Zachmurzenie rano umiarkowane, po południu więcej chmur i na północy kraju możliwy deszcz. Na północnym wschodzie także możliwe burze, ale nie tak groźne jak wczorajsze. Pogody jest Polo Market. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polo Market. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż ważne, żeby na Florydzie pogoda dopisała jutro, bo za 24 godziny lot może już trwać. Będziemy o tym mówić, oczywiście, a za dziś dziękujemy. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. A coś ty taka roztopiona, rozpuszczona. No właśnie, nie wiem, czy to zdradzałeś już słuchaczom, ale dzisiaj Norbert Michalak przyszedł do studia z takim słodziakiem, tak, ojej, chrupek. Wspaniały, więc tak, myślę cały czas o chrupku, od kiedy tutaj się pojawiła. To może być rozmarzony dzisiaj głos Justyny Grabarz tak, do południa. Zdecydowanie tak. Dobrego dnia. Myślę, że wydawczyni Gosia Jakubowska i realizatorka Olga Szućko również są rozmarzone i taki rozmarzony będziemy do 12 przynajmniej w takim składzie. A przed nami Justice i Dance. You were such a B-Y-Z, catching all the lights. Just easy. Justice in Dance. Czy można mieć lepszy pomysł na poranek niż taniec? Wydaje mi się, że tak, ale to nadal jest jedna z tych najlepszych opcji. Dlatego też rozpoczynamy tak tanecznie i postaramy się ten nastrój utrzymać do samego końca. Dzień dobry, miło, że są Państwo z Trójką. Przed nami trzy wspólne godziny w audycji Dobrego Dnia. Audycji, w której dzisiaj na przykład festiwalowe doniesienia i zaproszenia na koncerty. Zajrzymy także do pewnej kultowej klubokawiarni we Wrocławiu. Będziemy przyglądać się filmowym premierom, a po 9.30 Marcin Jagiełowicz podzieli się z nami ciekawostkami ze świata ekonomii. Dużo różności i dużo dobrej muzyki. Na przykład nasza piosenka dnia. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na garnosy tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy ból. W gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na kardosy tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. No i będzie płyta, drodzy Państwo. Kolejny album Mroza. Mroza, który po premierze Złotych Bloków bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. No i teraz będzie musiał tej sytuacji sprostać. Pół na pół to jest pierwszy singiel, który zapowiada jego nowy album. Piosenka o skomplikowanej relacji damsko-męskiej, jak zwykle ubrana w bardzo dobrą melodię. Za tekst poza Mrozem odpowiada także Arek Sitarz, a producencko w utworze udzielał się Leon Krześniak. Taka to ekipa stoi za utworem Pół na pół. Utworem, który jeszcze nie raz pojawi się na naszej antenie, bo to nasza piosenka dnia. A na razie coś nieco starszego. Sinead O'Connor i No Man's Woman. I don't wanna be no man.

pracują za Ciebie. Sprawdź lodówkę Samsung Space Max No Frost, wyposażoną w inteligentny tryb AI Energy. A dzięki szufladzie Humidity Fresh Plus owoce i warzywa zachowują świeżość na dłużej. Teraz tylko 2999 zł. Sprawdź katalog Lepszy Dom i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. W sklepach i na euro.com.pl. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. Oraz Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił 12-godzinne zawieszenie broni między Izraelem i Iranem. Ropa zdecydowanie tanieje. Zaczęła tanieć nawet i przed tymi słowami prezydenta USA. Teraz kosztuje $67 za baryłkę i chyba bardzo szybko zdezaktualizowały się prognozy Goldman Sachs z wczoraj, że w pesymistycznym scenariuszu to nawet nam grozi $110. Jak to jest? Zawsze autorzy takiej prognozy mogą powiedzieć, że to był pesymistyczny scenariusz, a nie jest grany pesymistyczny scenariusz, więc prognoza nie była zła. A jest grany optymistyczny? Jeżeli chodzi o rynek ropy, tak. Interesujące jest to, że ceny ropy zaczęły w poniedziałek spadać nie po wypowiedzi Donalda Trumpa o zawieszeniu broni, ale po ataku Iranu na amerykańskie bazy. Tak. Dlaczego? Dlatego, że rynek odczytał to jako sygnał, że Iran nie będzie atakował infrastruktury energetycznej i statków z ropą, które przepływają obok Iranu przez ciśninę Ormuz, przez którą przepływa 20% światowych dostaw ropy. Istniało takie ryzyko, że Iran postara się zablokować tą ciśninę i to był ten negatywny scenariusz. I w takiej sytuacji rzeczywiście skok cen ropy mógłby być bardzo wysoki. Natomiast Iran zdecydował się na jakąś sygnalizowaną zresztą odpowiedź w inny sposób. I już po tym ataku Iranu na amerykańskie bazy ceny ropy zaczęły spadać, a kiedy Donald Trump w nocy polskiego czasu napisał, że jest zawieszenie broni, koniec wojny, jak to nazwał, wojny 12-dniowej, to wtedy te ceny spadły jeszcze bardziej i właściwie wróciły poniżej poziomu z początku ataku Izraela na Iran. Choć są wciąż wyższe niż na początku czerwca, trochę wyższe. No dobrze, to w takim razie... Co ma wszystko znaczenie dla inflacji w Polsce, żeby było jasne, bo nie mówimy sobie tylko o czymś, co dzieje się gdzieś tam kilka tysięcy kilometrów od Polski, ale o zjawiskach, które wpływają na inflację, na decyzje o stopach procentowych i tak dalej. No właśnie, Rada Polityki Pieniężnej, patrząc na to wszystko, co sobie myśli? Rada Polityki Pieniężnej patrzy na ceny ropy, ponieważ polska inflacja jest generalnie wrażliwa na ceny paliw. Raz, że paliwa wchodzą bezpośrednio do inflacji jako część koszyka zakupowego konsumenta, a dwa, że ceny paliw mają takie oddziaływanie na oczekiwania inflacyjne. Ludzie często sobie wyrabiają opinię o tym, jaka jest inflacja, obserwując towary, które najczęściej kupują, a paliwa należą do najczęściej kupowanych towarów, więc to jest taki czynnik wpływający na oczekiwania inflacyjne. I istniało ryzyko, że ten skok cen ropy, który obserwowaliśmy w połowie czerwca, przełoży się na ostrożniejsze podejście Rady Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych. Zresztą niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej otwarcie mówili, że sytuacja na Bliskim Wschodzie opóźnia obniżki stóp w Polsce. A więc teraz jak ceny ropy spadły w ciągu jednego dnia o 5%, nie, może nie 10, ale 5, no to chyba powinni być bardziej gotowi do redukcji stóp. Zobaczymy. Zobaczymy. Lipcowe posiedzenie na pewno będzie bardzo ciekawe, no bo przed nami też i projekcja inflacji, a to jest zawsze ten ważny dokument, który mocno nam ustawia całą rozmowę o stopach procentowych, a warto jeszcze dodać, że tanieje też o poranku złoto o ponad 2%, a w Amsterdamie, czyli na takiej głównej giełdzie, gdzie patrzymy na ceny gazu, no to tam zniżkują te ceny o 12%, czyli najmocniej od 2 lat, a więc bardzo mocna reakcja właśnie na to ogłoszenie przez Donalda Trumpa pokoju i właśnie to osłabienie eskalacji na Bliskim Wschodzie. No to teraz jeszcze patrzymy na polski rynek pracy. Zatrudnienie maleje. Co prawda możemy się pocieszać tym, że cały czas rosną bardzo mocno płace, bo w maju średnie wynagrodzenie brutto już wyniosło prawie 8700 zł. Oczywiście no właśnie brutto i w tych firmach, które zatrudniają minimum 10 osób. Duży wzrost o prawie 8,5%, ale no patrzę na to zatrudnienie. Prawie o procent, no 0,8% spadło zatrudnienie. Dziwne to, czy nie powinno nas niepokoić, jak to jest? Na pewno rynek pracy nie jest mocny w tym momencie. To znaczy nie jest duża liczba firm, które rekrutują i też liczba ogłoszeń o pracę nie rośnie. Więc wydaje mi się, że na pewno w tych danych o zatrudnieniu widać jakąś słabość, jeżeli chodzi o popyt na pracę, aczkolwiek zupełnie nie przekłada się to na wzrost bezrobocia. Bezrobocie jest stabilne. Natomiast te dane musimy interpretować w szerszym kontekście zmian demograficznych. Jesteśmy w tym roku w Polsce w takim momencie głębokiego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Tak się nam struktura wieku układa, że akurat w 2025 roku spadek liczby osób w wieku produkcyjnym jest najgłębszy w tej dekadzie. On w kolejnych latach będzie trochę płytszy. Ta liczba będzie cały czas spadała, ale mniej. Więc w tym roku liczba osób w wieku produkcyjnym, ja mam na myśli tutaj między 20 a 65 lat, spada w tempie ponad 1%. To nie jest uzupełniane imigracją w tym momencie, ponieważ napływ imigracji jest niewielki, nowej imigracji. Więc w pewnym sensie w naturalny sposób zatrudnienie spada. Część osób odchodzi na emeryturę i one po prostu nie są zastępowane nowymi pracownikami. A zatem nie interpretowałbym spadku zatrudnienia w Polsce jako sygnału, że firmy masowo zwalniają ludzi. To prawda, że popyt na pracę nie jest silny, ale nie obserwujemy jakiejś recesji na rynku pracy. To jeszcze o inwestycjach, a konkretnie o stopie inwestycji w Polsce. Ta wynosi niecałe 17% PKB i jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, gdzie ta średnia to ponad 21%. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ten dystans zresztą między Polską a Unią Europejską już się pogłębia od dekady, no ale sami analitycy Instytutu przyznają, że sporo tu niejasności, nie wiadomo na ile różnice w tych liczbach nie wynikają z różnicy w metodologii, no ale o tym, że przydałoby się nieco więcej inwestycji, to chyba tutaj kwestia sporna nie jest. Rzeczywiście udział inwestycji w polskim PKB jest niski, prawda? Bo w takim dużym uproszczeniu, żeby wszyscy sobie wyrobili pewne wyobrażenie, jak to działa, PKB, czyli dochody generowane w kraju, dzielą się od strony popytu, czyli tego, co ludzie kupują finalnie, na konsumpcję, czyli to, co spożywamy, zużywamy na bieżąco, tak? I inwestycje, czyli to, co przeznaczamy na powiększenie majątku produkcyjnego i tym samym na przyszłą konsumpcję. Tak? Do tego dochodzi jeszcze eksport netto. No i ten udział inwestycji w Polsce w naszym PKB wynosi właśnie te 16-17%, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to ponad 20% i ta różnica się powiększa. Jest to duża zagadka, z czego to się bierze. Zwykle kraje, które się szybko rozwijają, mają wyższą stopę inwestowania, bo szybki rozwój generuje szanse na jakieś rozwojowe, tak, szanse dla firm i w takiej sytuacji firmy zwykle inwestują. U nas nie ma tego na dużą skalę. Natomiast ja myślę, że nie należy przeceniać znaczenia inwestycji w gospodarce. Gospodarka rozwija się dzięki innowacjom, eksperymentowaniu, nowym pomysłom, nowym ideom, a inwestycje moim zdaniem są konsekwencją rozwoju bardziej niż jego przyczyną. Więc to, że nie mamy wysokiej stopy inwestycji, jest zagadkowe, ale też nie załamywałbym się nad tym jakoś bardzo. To trzymajmy kciuki za te innowacje i za rozwój naszych firm. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, komentował najważniejsze wydarzenia przed południem, ekonomicznie oczywiście. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Marcin Gilowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Ekonomia w Trójce wraca po 16:30. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them black no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see them black no other. All my favorite colors. I take them to the other side, with a bitty blue butterfly in gray clouds or white walls or blue skies. We gon' fly, feel alright. We gon' Black Pumas i Colors. Takie ładne rzeczy nam wybrzmiewają na trójkowej antenie. Za chwilę będzie nieco mniej spokojnie, bo posłuchamy składu Easy and the Black Trees i to jest kolejny zespół, który pojawi się na festiwalu Music Week Poland, o którym mówiłam chwilę temu. Festiwalu, który w Warszawie, w ten weekend, na stronie musicweekpoland.com można znaleźć cały program wydarzenia. Koncerty, panele dyskusyjne w przeróżnych ciekawych lokalizacjach Warszawy, w tym także w Trójce. I właśnie w Trójce zagra zespół Easy and the Black Trees w piątek o godzinie 18. A my mamy dla Państwa zaproszenie na to wydarzenie. Tak więc telefony w dłoń 22 i 7 3. Jeśli chcą Państwo zajrzeć, to wystarczy do nas zadzwonić albo napisać maila na adres dobregodnia@polskieradio.pl. No to na zachętę Break Into My Body i Easy and the Black Trees. Daybreak into my house, daybreak into my body.